Avaz O'tar. Avaz O'tar 1884 yılda Xivada hunarmand oilasida tug'iladi. Otasi Polvonniyoz O'tar Gadoyniyoz o'g'li sartarosh edi. Xalq o'rtasida usta O'tar nomi bilan mashhur bo'lgan bu odam adabiyot, san'atga juda qiziqardi. Zamonasining yetuk shoirlari Ogahiy, Komil Xorazmiy, Chiribxona Xorobiy, Bayoniy kabi shoirlar bilan tez-tez do'stona munosabatda bo'lardi, doimiy muloqotda edi. O'z uyida ham tez-tez ular ishtirokida yig'inlar tashkil qilib turardi va o'sha mashhur shoirlar bilan yaqindan muloqotda bo'lish Avaz O'tarni ham adabiyotga, san'atga mehr qo'yishga sabab bo'ladi. Ular ta'sirida she'rlar yoza boshlaydi. Otasi Avazni 8 yoshda maktabga beradi. Avaz O'tar 14 yoshlaridan she'rlar yozishga kirishadi va 18 yoshida Xivada mashhur shoir sifatida taniladi. Avaz O'tar haqidagi xabarlar uning iste'dodi to'g'risidagi xabarlar aniqrog'i xon saroyigacha yetib boradi va uni xon saroyiga taklif etadilar. Avaz O'tar biroz vaqt Xiva xoni saroyida ham ijod qiladi, biroq uning saroydagi faoliyati ko'pga bormaydi. Chunki ma'lum bir qo'shtirnoq ichidagi uchinchi shaxslar, ya'ni shoir iste'dodiga hasad bilan qaraydigan ayrim kimsalar turli bo'htonlar to'qib shoirni xonga yomon ko'rsatadilar. Va Muhammad Rahimxon Soniy buyrug'i bilan shoirni 200 darra urib jazolaydilar. Hatto aqldan ozganga chiqaradilar, el o'rtasida yomonotliq qiladilar. Oxiri bunday ta'ziqlardan, xo'rliklardan bezgan Avaz O'tar saroyni tark etadi. Ota kasbi bilan, sartaroshlik bilan shug'ullana boshlaydi. Albatta, ijodni ham to'xtatmaydi. Biroq ta'ziqlar to'xtamaydi. Otasi o'rnidan keyin taxtga chiqqan Ispandiyorxon ham Avaz O'targa zulm qiladi. Bu paytga kelib usiz ham sog'lig'i ancha yomonlashgan Avaz O'tarni bog'lab 50 darra urdiradi. Albatta, bu ma'naviy, jismoniy qiynoqlar, muttasil azoblar shoir sog'ligiga putur yetkazmay qolmaydi va Avaz O'tar bor yo'g'i 35 yoshida bu olamni tark etadi. Bizgacha Avaz O'tardan bir devon yetib kelgan, Saodatul Iqbol devoni. G'azal, muhammas, masnaviy, mustazod, ruboiy, qita kabi janrlardan tashkil topgan devon. Avaz O'tar ijodining hajmi 20 ming misradan ko'proqni tashkil etadi. Saodatul Iqbol bir necha marta nashr etilgan. 6 sinf darsligimizda bizga Fidoyi xalqim, til, maktab kabi g'azallari berilgan. Til g'azali ma'rifatchilik adabiyotida alohida diqqatga sazovor g'azal hisoblanadi, chunki bu g'azali bilan, til g'azali bilan Avaz O'tar birinchi bo'lib chet tillarini o'rganishga da'vat qiladi. Til bilgan el biladi degan maqolning mazmuni shu g'azalda ifodalangan. Avaz O'tar tilni turli millatga mansub bo'lgan kishilarni birlashtiruvchi, do'stlashtiruvchi aloqa vositasi, robitai olamiyon deb ataydi va boshqa tilni ham, chet tillarni ham xuddi o'z ona tilidek bilishni foydai kon deydi. Mana, ko'r Avazni til bilmagandan bahri to'la qondir, deb yakunlaydi o'z g'azalini Avaz O'tar. Yana ma'rifatchilikni targ'ib qiluvchi g'azallaridan biri Maktab. Maktab she'ri. Bu g'azalda Avaz O'tar maktabni, ma'rifatni, madaniyatni manbai sifatida tasvirlaydi. Ochinglar millati vayronni obod etgusi maktab, o'qisin yoshlarimiz ko'ngilni shod etgusi maktab matlasi bilan boshlanadi g'azal. Yana mashhur g'azallardan biri Fidoyi xalqim. Bu g'azalda Avaz O'tarni mazlum, ezilgan xalq ahvoliga achinishi, o'sha davrdagi xalqning u mashaqqatli hayotidan afsuslanishi sezilib turadi. Bu g'azalda avazotar haqiqiy isyonkor qiyofada namoyon bo'ladi. Xalq uchun jonini fido qilishga tayyor bo'lgan obrazni ko'ramiz she'rda. Va bu she'rda shoir maktab bolasini she'riy jayonga, ya'ni kuchli va vahshatli bir she'rga o'xshatadi. Yana mashhur bir she'rlardan biri "Biling ushbu zamon g'amnokidurman" deb boshlanuvchi to'rtlik. Bu she'rda ham isyonkor qiyofada namoyon bo'ladi avaz o'tar va bu she'r mazlum xalq himoyasiga otlangan she'r yurakli botir hayqirig'i bo'lib yangraydi. "Biling ushbu zamon g'amnokidurman, kuyib o'rtanmish elning xokidurman, avaz kim nazm elin chaloikidurman, boshin olmoqqa xonning pokidurman." Thank you.